«Γιαγιά, παππού, μήπως περισσεύετε?» Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Get up and dance. I'm in the mood for love. Wanna see your eyes and shine on Revelation's day. We're about to explore, about to ignore. It's such an easy way. It's a perfect cure in a perfect world. On Revelation's day. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Δευτέρα, 14 ο Φεβρουάριος. Ξέρω, η μέρα είναι περίεργη, έχει καρδούλες, λουλούδια, δωράκια, τρυφερότητες. Αν τα νιώθετε, κάντε τα. Αν δεν τα νιώθετε, μην προσποιείστε. Εν πάση περιπτώσει, η εκπομπή, τι να σας πω, από εδώ του Αγίου Βαλεντίνου, από εκεί τα δικά μας, η μέρα με τη νύχτα. Ειδικά σήμερα, ειδικά αυτή την 14η Φεβρουαρίου, καμία σχέση. Αλλά ό,τι νιώθετε να το κάνετε, αλήθεια σας λέω. Και αφήστε ακόμα και αυτούς που λένε ότι τώρα εμπορική γιορτή και αυτό, άμα το νιώθεις, άμα γουστάρεις, κάντο. Για καλό θα είναι. Μέσα σε όλο αυτό σε αυτή τη μαυρίλα που μας περιβάλλει, τι να σας πω, εγώ θα χαμηλώσω τα στάνταρ μου. Αλήθεια, δηλαδή, ακόμα και στην εμπορική γιορτή του Αγίου Τάδε, άμα έχεις την ανάγκη να πας ένα λουλουδάκι, να πεις μια γλυκιά κουβέντα, όχι τώρα μόνο επειδή είναι η γιορτή, αλλά άντε με αφορμή αυτή. Και τελειώνω εδώ με του Αγίου Βαλεντίνου για σήμερα. Χρόνια πολλά, εν πάση περιπτώσει, όσους αισθάνονται, όσους είναι ερωτευμένοι. Ελάτε να πάμε λίγο τώρα στα βαριά. Καλή εβδομάδα σας είπα, δεν σας είπα. Μέρες αποκάλυψης. Με ένα περιβάλλον, με μια έτσι περιραίουσα ατμόσφαιρα που δεν ξέρεις ρε παιδί μου από πού σου έρχονται τα χτυπήματα και με βία, με πάρα πολύ βία στην ζωή μας, ανεξήγητα ίσως μερικές φορές, δεν ξέρω, μπορεί να φταίμε ρόλο, να φταίμε και εμείς και να παίζουμε ρόλο οι εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης. Ξέρετε, μου δημιουργείται καμιά φορά εικόνα ότι σαν να υπάρχει ένας περίεργος ανταγωνισμός μεταξύ όσων ρέπουν προς τη βία, παρακολουθώντας τα δελτία ειδήσεων και παρακολουθώντας την όλη αυτή ατμόσφαιρα και τις φοβερές περιγραφές που μπαίνουμε όλοι ανεξαιρέτως οι δημοσιογράφοι όταν χρειάζεται εκείνη την ώρα, ειδικά δε στην τηλεόραση, σαν να δημιουργείς ένα κλίμα και στους επόμενους δράστες οποιασδήποτε μορφής εγκλήματος να ξεπεράσουν τον προηγούμενο. Δεν ξέρω αν το έχετε σκεφτεί ποτέ. Σαν να υπάρχει ένα είδος, ρε παιδί μου, καλυστίων στην απανθρωπιά και στη βία. Δηλαδή, καλυστίων δεν ταιριάζει ο ρόλος, τέλος πάντων, έτσι σαν να κάνουμε ένα διαγωνισμό. Ποιος θα βγει λίγο πιο πάνω για να πάει μετά στη φυλακή και να υπερηφανεύεται ότι εγώ είδες τι έκανα και αυτό. Τι να σας πω τώρα για ένα μικρό παιδί, τα βλέπετε, ένα μικρό παιδί στην Κυψέλη, εδώ και χρόνια νεκρό και το ανακαλύπτουν τώρα, τα οστά του μέσα σε... κάτι πράγματα που ειλικρινά λες, που ζούμε. Ειλικρινά υπάρχει έτσι ένα κλίμα που δεν ξέρω πόσο εύκολα, ο άλλος από τους Pix Lux είχε αποπλανήσει 6 χρονών κοριτσάκι και είχε κάνει διάφορα. Τι να σας πω για το θέμα της οπαδικής βίας που είχαμε το προηγούμενο μέρος, για ένα βρέφος που βρίσκεται στα σκουπίδια, για βία εις βάρος των γυναικών στο Αίγιο, κάτι περιπτώσεις, λέει Χαράκος ο άλλος τη γυναίκα του. Βάλτε τα όλα αυτά σε μια σειρά και θα δείτε ένα κύκλο βίας και ένα κύκλο αίματος και πολύ μεγάλου πόνου που έχει ένα κοινό χαρακτηριστικό. Τα θύματα είναι πάντοτε οι αδύναμοι. Οι παιδιά, οι ηλικιωμένοι, βλέπετε την υπόθεση στα Χανιά, θέλω στο πρώτο ημίωρο να σας πω αρκετά πράγματα. Ξέρετε ότι την τελευταία μία εβδομάδα είμαι πολύ μέσα σε αυτό το θέμα και συναντιούνται κάπου και τα ρεπορτάζ μου στην εφημερίδα και στην τηλεόραση και εδώ στις πίσω σελίδες, και ξεφεύγει από το νόημα των πίσω σελίδων η εκπομπή λίγο για αυτό το θέμα, και είναι όλα στην πρώτη γραμμή, σε αυτή τη γραμμή της επικαιρότητας, ειδικά για το γυροκομείο που πραγματικά δεν με αφήνει να ησυχάσω και λες δεν έχω ανακαλύψει ακόμα τίποτα από αυτά που περιλαμβάνονται. Σας είπα, 12.000 σελίδες είναι μια δικογραφία η οποία μεγαλώνει κι άλλο όσο έρχονται κι άλλες μαρτυρίες. Θέλω λίγο για το πρώτο ημίωρο να σταθώ σε αυτό. Έχω να σας πω μερικά πράγματα σε μια ιδιαίτερη διάσταση αυτού του ζητήματος και με ένα ερώτημα για την αντιμετώπιση, γιατί αυτό είναι η ουσία κατά την ταπεινή μου γνώμη, την αντιμετώπιση των ηλικιωμένων και ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα πια που έχουμε εμείς οι νεότεροι, του τι θα κάνουμε τους γέροντες. Και μάλιστα εν μέσω κορονοϊού που, πώς το λένε εκεί στα νεοφιλελεύθερα συνέδρια που βρίσκονται, ο κορονοϊός μπορεί να είναι και ευκαιρία, ειδικά εδώ για τους γέροντες, να δείτε πόσο ευκαιρία είναι. Όπως καταλαβαίνετε, ούτε αυτή θα είναι μια ευχάριστη εκπομπή. Νομίζω ότι έχετε χάσει τις ελπίδες σας να είναι ευχάριστες οι εκπομπές, τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα, για τις πίσω σελίδες λέω. Πίσωσελίδες.gr είναι το site, ο Μάριος Διονέλης είμαι εγώ και θα είμαστε μαζί για τα επόμενα 53 περίπου λεπτά. Λοιπόν, πηγαίνω στα του ρεπορτάζ. Υπάρχει μια ιδιαίτερη διάσταση που έχει να κάνει με την αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος στα περιουσιακά στοιχεία των ηλικιωμένων. Είναι ένα κομμάτι ξεχωριστό της δικογραφίας, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις μέσα, αλλά εξηγεί σε μεγάλο βαθμό εκείνη την απορία, γιατί βρε παιδί μου να θέλουν να βγάλουν από τη μέση ανθρώπους που τους φέρνουν λεφτά. Με όρους οικονομίας, οικονομίστικους, με όρους κέρδους, τον πελάτη δεν θέλεις να τον ξεφορτωθείς, θέλεις όσο μπορείς να τον κρατάς ζωντανό για να φέρνει και άλλα λεφτά. Εκτός αν έχεις να πάρεις περισσότερα από το ενδεχόμενο να πεθάνει. Και εκεί υπάρχει μια διάσταση τέτοια. Είναι ένα ρεπορτάζ που έχει γίνει το τελευταίο διάστημα, σας προτρέπω να διαβάσετε, θα το κάνω, δεν το κάνω συχνά αυτό, αλλά σήμερα ειδικά σας προτρέπω να διαβάσετε στη σελίδα 23 της Εφημερίδας των Συντακτών το ρεπορτάζ μου, λέγεται «Το Real Estate της Αγίας Σκέπης». Και είναι αυτό ακριβώς που λέει ο τίτλος, διότι οι τύποι αυτοί φαίνεται να είχαν πολύ μεγαλύτερα κίνητρα από το να πάρουν 900, 1000 ή 1100 ή 1200 ευρώ το μήνα από τον γέροντα που φιλοξενούσαν. Θα σας πω εν περιλήψη για τις δύο αυτές υποθέσεις που είναι σήμερα και στο γραπτό ρεπορτάζ μου, αλλά θα αφήσω από κάτω σαν υπόβαθρο της κουβέντας αυτής το μεγάλο ερώτημα, γιατί δεν κλείνει το γυροκομείο της Αγίας Σκέπης. Ρε παιδί μου, έχουν αποκαλυφθεί τα πάντα ή σχεδόν τα πάντα. Έχουν συλληφθεί, προφυλακίστηκαν όπως ξέρετε και οι δύο ιδιοκτήτριες και οι δύο γιατροί που φαίνεται να είναι κυρίως υπεύθυνοι για όσα γίνονταν εκεί. Κατηγορούνται άλλα 36 άτομα. Έχεις μια κοινωνική απαξίωση που δεν ξέρω πόσο, πηγαίνουν στο δικαστήριο και τους γιουχάρουν. φωνάζει όλη η Ελλάδα, βλέπει τι γίνεται εκεί και λέει τι πράγματα είναι αυτά. Και ωστόσο σήμερα που σας μιλώ, το γυροκομείο Αγία Σκέπη στα Χανιά λειτουργεί κανονικότατα. Και υπάρχει μία ερώτηση που και εγώ τη δέχομαι πολύ συχνά στο ρεπορτάζ και από συναδέλφους. Ρε παιδί μου, γιατί δεν κλείνει αυτό? Γιατί δεν κλείνει? Γιατί ό,τι και να γίνει δεν υπάρχει καμία περίπτωση να κλείσει? Και η ερώτηση έχει μια απάντηση πάρα πολύ σαφή. Η απάντηση, και κρατήστε την έτσι λίγο να είναι από κάτω για να δείτε ότι πάνω σε αυτό το υπόβαθρο, τουλάχιστον κατά την ταπεινή μου γνώμη, αυτό έχω καταλάβει εγώ, πάνω στο υπόβαθρο του τεράστιου προβλήματος που έχουμε με τους ηλικιωμένους, που αρχίζουν πια να είναι πρόβλημα, το λέω όσο κοινικά το αντιμετωπίζω και εγώ ως εικόνα μέσα στην κοινωνία, δυστυχώς πια οι ηλικιωμένοι είναι πρόβλημα για την κοινωνία και δεν έχει φτιάξει ούτε η κοινωνία, ούτε η πολιτεία, ούτε κανένας άλλος θεσμοθετημένος φορέας ένα συγκεκριμένο πλαίσιο να μπορεί να υποδεχτεί τις ανάγκες που έχει αυτή η τρίτη ηλικία και οι οποίες όσο γερνά ο πληθυσμός, σε όλη την Ευρώπη συμβαίνει αυτό, όχι μόνο στην Ελλάδα, όλο και μεγαλώνουν οι ανάγκες. Όλο και εντατικοποιούνται οι δουλειές των νεότερων και δεν μπορούν να φροντίσουν. Δεν δικαιολογώ κανέναν τον άνθρωπό σου από τη στιγμή που τον έχεις πεταμένο κάπου και δεν νοιάζεσαι, είσαι και εσύ υπεύθυνος. Αλλά υπάρχει ένα ολόκληρο δίκτυο, ένα ολόκληρο πλέγμα, υπηρεσίες που δεν λειτουργούν ή που όταν λειτουργούν έχουν ένα θεσμικό πλαίσιο να ψάξουν που δεν περιλαμβάνει το αν ζουν. Ακούτε. Ψάχνει η περιφέρεια σε κάθε περιοχή με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, έχει μία λίστα που τσεκάρει, έχει πυροσβεστήρες, έχει έξοδο κινδύνου, έχει ράμπα για ένα πυρικό καροτσάκι, τα έχει όλα αυτά, εντάξει, είναι τόσοι εργαζόμενοι, τα έχει, ωραία αυτά, ζούνε, δεν είναι στην αρμοδιότητά μας να το τσεκάρουμε. Τέτοιου είδους έλεγχοι γίνονται σε ένα τεράστιο πρόβλημα που από κάτω υπάρχει, είναι το υπόβαθρο για να δημιουργούνται τέτοιου είδους συμπεριφορές και σίγουρα η Αγία Σκέπη δεν είναι η μόνη περίπτωση. Κρατώ τα μηνύματά σας που μου έχουν έρθει και για άλλες περιπτώσεις γυροκομείων και μάλιστα πάρα πολύ high looks, πιο high looks και από την Αγία Σκέπη σε άλλες περιοχές. Δεν λέω τίποτα περισσότερο, το κρατώ όμως, τα έχω πάρει τα μηνύματά σας. Και από κάτω μένει αυτό που λέει ότι ό,τι και να κάνεις, ό,τι και να αποκαλύψεις, όσο φρικιαστικά και αν είναι αυτά που γίνονται, όση απαξία και αν δημιουργηθεί στην κοινωνία, το γυροκομείο που είναι στο στόχαστρο αυτή τη στιγμή δεν θα κλείσει. Και ξέρεις γιατί δεν θα κλείσει? Γιατί όποιος πάρει την μεγάλη απόφαση να πει βάζω λουκέτο, πρέπει την ίδια ακριβώς στιγμή να έχει να απαντήσει στο ερώτημα πού θα πας τους 50 γέροντες που είναι ακόμα και σήμερα μέσα στην Αγία Σκέπη. Πού θα τους πας αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους δεν θέλουν να τους πάρουν πίσω οι συγγενείς? Όσο και αν σας ακούγεται τρελό, είναι ελάχιστοι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού αυτοί που θα μπορούσαν ή που θα ήθελαν. Θα μπορούσαν, δεν ξέρω, δεν το κρίνω εγώ, αλλά αυτοί που θα ήθελαν είναι ελάχιστοι που θα πήγαιναν να πάρουν τον ηλικιωμένο πίσω και να πούνε εντάξει, αφού κλείνει, αφού γίνονται αυτά τα πράγματα εκεί, άσε καλύτερα να τον προσέχουμε εμείς. Αυτό λοιπόν είναι το υπόβαθρο που δεν κλείνει το γυροκομείο το συγκεκριμένο και που δεν κλείνουν και άλλες μονάδες που έχουν τέτοιου είδους προβλήματα. Ίσως όχι τόσο μεγάλα, όχι τόσο χτυπητά, αλλά δεν είναι μόνο η Αγία Σκέπη. Το ραπορτάζ που σας έλεγα θα δείτε για δύο περιπτώσεις. Η μία αφορά ένα ακίνητο σε πολύ κεντρικό σημείο στα Χανιά, στην οδό Γιαμπουδάκη συγκεκριμένα για όσους ξέρουν την περιοχή, το οποίο άνοικε σε μια γυναίκα 90 ετών. Με κάποιο περίεργο τρόπο, με εισαγγελική εντολή που ποτέ δεν βρέθηκε, τη γυναίκα αυτή την παίρνουν κάποια στιγμή από το σπίτι της και την πάνε στην Αγία Σκέπη. Έρχεται μια κοινωνική λειτουργός, της λέει έχω εισαγγελική εντολή, επειδή δεν έχετε άλλους συγγενείς κοντινούς ή είναι πολύ μακρινοί, κάτι ανιψιές, κάτι από εδώ, από εκεί που δεν εμφανίζονταν ποτέ, και επειδή δεν μπορείτε να μείνετε μόνοι σας, πάμε στο γυροκομείο. Την παίρνουν λοιπόν, την βουτάνε, την πάνε στο γυροκομείο, παρά τη θέλησή της, Μένει εκεί η γυναίκα 3 χρόνια και μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια την βάζουν και υπογράφει πληρεξούσιο στην ιδιοκτήτρια του γυροκομείου για την πώληση του ακινήτου της, του σπιτιού της, που είναι σε εξαιρετικά καλό μέρος και η οποία το πουλάει σε μια εξευτελιστική τιμή 50.000 ευρώ, ενώ η αντικειμενική αξία του κτηρίου είναι 160.000 ευρώ. Σε ποιον το πουλάει? Το πουλάει σε αυτόν που έφτιαχνε την επέκταση, τη νέα πτέρυγα του γυροκομείου. Στον μηχανικό που έφτιαχνε, στον εργολάβο μάλλον, που έφτιαχνε την επέκταση της καινούργιας πτέρυγας του γυροκομείου. Και ο οποίος μετά το ξαναπουλάει σε πολύ υψηλότερη φυσικά τιμή και βγάζει πολύ ωραίο μεροκάματο. Τόσο απλά, τόσο ξεκάθαρα. Υπάρχει ένας άνθρωπος, όχι συγγενής, στο φιλικό περιβάλλον της ηλικιωμένης γυναίκας, ένας λογιστής μάλιστα, ο οποίος της έκανε, ήταν και συγχωριανός της, της έκανε τη δήλωση, ρε παιδί μου, το ε9 και το αυτό κάθε χρόνο, εκεί την εξυπηρετούσε τη γυναίκα. Και κάποια στιγμή όταν βλέπει ότι έχουν φύγει, την έχουν πάρει από το σπίτι και αρχίζει να ψάχνει να ρωτάει τι γίνεται, πού και πώς, και άρχισε να πηγαίνει και στο γυροκομείο, του είπανε μην ξαναπατήσεις εδώ, θα σε βρούνε σε κάνα χαντάκι. Αυτά μου τα λέει η κόρη του, λέγεται Μαρίνα Σαριδάκη, στα Χανιά, είναι και αυτή η φοροτεχνικός, έχει διαδεχτεί το γραφείο του πατέρα της, έχει πάρει το γραφείο του πατέρα της και λέει ο πατέρας μου απειλήθηκε ότι έτσι και ξανανιαστείς για την κυρία Τάδε, τα Σούλα, τη λέγανε, θα σε βρούνε σε κάνα χαντάκι. Και μετά πάνε και βλέπουν από τους κωδικούς στο τάξης ότι τους έχουν αποκλείσει, δεν μπορούν πια να κάνουν τη δήλωση της γιαγιάς, ο λογιστής, ο συγχωριανός. Και μετά από λίγο καιρό βλέπουν να γίνεται ανακαίνιση στο σπίτι και μετά βλέπουν να απολύεται και όλα καλά, όλα ωραία, υπέροχα. Πέθανε η γιαγιά. Μετά από μερικά χρόνια. Το σπίτι που έμεινε σε αυτόν που το αγόρασε κοψοχρονιά με εξουσιοδότηση, με πληρεξούσιο στην ιδιοκτήτρια της δομής, της Αγίας Σκέπης και τελικά σε αυτόν που το πήρε πιο μετά και κάθε ένας από αυτά τα βήματα έβγαζε κέρδος πάνω στο κέρδος. Υπέροχη δουλειά. Κατάλαβες τώρα γιατί συμφέρει περισσότερο να σου πεθάνει ο πελάτης αν έχεις να κερδίσεις πιο πολλά από το χιλιάρικο που παίρνεις κάθε μήνα. Δεύτερη περίπτωση. Πλατανιάς Χανίων. Τουριστική περιοχή για όσους ξέρουν τον Πλατανιά, για όσους ξέρουν τα Χανιά δηλαδή γενικότερα. Σπίτι 82χρονης γυναίκας, η οποία 82χρονη ευτυχώς είναι στη ζωή ακόμα. Έχει ξεκινήσει μια διαδικασία μέσω ενός κυκλώματος να... Αυτό είναι ξεχωριστή δικογραφία από την υπόθεση τη μεγάλη του γυροκομείου. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία μέσω ενός κυκλώματος να πείσουν τη γιαγιά ότι μπορεί να πάρει δάνειο για να ανακαινήσει το σπίτι της. Υπογράφει λοιπόν ένα πληρεξούσιο σε ένα γραφείο που είναι γραφείο διευκολύνσεων έβρεσης εργασίας, συνοικεσίων, λίγο απ' όλα. Η ιδιοκτήτρια του γραφείου είναι στη φυλακή αυτή τη στιγμή. Έχει υπογράψει λοιπόν, πριν μπει φυλακή προφανώς, η γιαγιά, η 82χρονη, ένα πληρεξούσιο που λέει ναι, κάνε μου αίτηση για να πάρω δάνειο. Έλα που το πληρεξούσιο όμως λέει μέσα ότι μπορεί αυτός που το έχει να πουλήσει και το σπίτι και το πουλάει το σπίτι, δεν παίρνει φυσικά ποτέ το δάνειο, και βάζει μέσα στο συμφωνητικό πώλησης την ρήτρα, την δουλεία κατοίκησης όπως λέγεται συγκεκριμένα, ότι όσο μένει μέσα η γιαγιά θα μπορεί το σπίτι, δηλαδή πουλήθηκε το σπίτι, το πήρε ο αγοραστής, η γιαγιά δεν ξέρει τίποτα, οι συγγενείς της δεν ξέρουν τίποτα. Και έχει μέσα τη δουλεία κατοίκησης ότι μέχρι να πεθάνει η γιαγιά το σπίτι δεν μπορείς να το πάρεις, μόλις πεθάνει είναι δικό σου. Όμορφα, όμορφα. Τώρα καταλαβαίνετε ότι πρέπει να φύγει από τη μέση γιαγιά. Και εδώ έρχεται η δομή της Αγίας Σκέπης. Ξαφνικά μέσα στην κακοκαιρία, την ελπίδα, θυμάστε πριν από λίγο καιρό. Τώρα έγιναν αυτά, πριν από κάνα μήνα. Το άλλο που σας είπα πριν, ξέχασα να σας το πω, είναι υπόθεση από το 17, δεν είναι τωρινή. Τώρα που ερχόταν η ελπίδα, η κακοκαιρία και έλεγαν θα μας βρούνε όλα αυτά και μας βρήκανε τελικά όπως θυμάστε, και η κακοκαιρία ήταν μια ευκαιρία. Ξεκινάνε λοιπόν μια μέρα από το γυροκομείο, από τα Χανιά, η διοκτήτρια μαζί με τον γιατρό, ο οποίος επίσης είναι προφυλακισμένος, χτυπάνε την πόρτα της γιαγιάς. Έρχεται κακοκαιρία, δεν μπορείς να μείνεις εδώ μόνη σου, έλα να σε πάρουμε στο γυροκομείο να περάσει τουλάχιστον ο κακός καιρός. Όχι, λέει, δεν θέλω, η γιαγιά, 82 χρονών. Τα είχε 400, δεν είχε τίποτα. Η επόμενη ατάκα ήταν η ατάκα που άλλαξε τα πράγματα. Έλα, και τώρα που είναι η κακοκαιρία και θα μένεις μαζί μας, έχει εγκριθεί ωστόσο το δάνειο που έχεις ζητήσει, ξέρανε λοιπόν την άλλη ιστορία, και όσο εσύ θα είσαι στο γυροκομείο θα γίνει η ανακαίνιση του σπιτιού για να μην είσαι μέσα εκεί κρυός, γιατί θα γκρεμίζουμε εδώ και αυτά κλπ. Την πείθουνε τη γιαγιά. Πάει η γιαγιά στο γυροκομείο. Εκεί ευτυχώς για αυτήν, διότι καταλαβαίνετε, το σπίτι έπρεπε να αδειάσει. Η γιαγιά ήταν για να πάει, όχι για το γυροκομείο, για να χαιρετήσει γενικώς, εφόσον πήγε εκεί, ξανά η ερώτηση, γιατί να σκοτώσουν τον πελάτη, γιατί έχουν να κερδίσουν πιο πολλά. Ευτυχώς παίρνει την υπόθεση αυτή χαμπάρι ένα συγγενής που βλέπει ότι ξαφνικά δεν είναι η γιαγιά στο σπίτι. Πηγαίνουν, ανοίγουν και το σπίτι και μετά βλέπουν ξαφνικά να είναι όλα μπαλαρισμένα σε σακούλες μεγάλες. Υπάρχουν φωτογραφίες για αυτά, θα τα δείτε στο ρεπορτάζ. Σε σακούλες έτοιμα να γίνει μετακόμιση. Και σου λέει κάτι γίνεται εδώ. Ποιος έχει μπει στο σπίτι, ποιος μάζεψε τα πράγματα της γιαγιάς, τι και πώς. Και αρχίζουν να το ψάχνουν λιγάκι, κάνουν καταγγελία στην αστυνομία. Η αστυνομία πηγαίνει στο γυροκομείο στην Αγία Σκέπη. Βλέπει, βρίσκει εκεί την ηλικιωμένη γυναίκα, την παίρνει και την πάει στο γυροκομείο Χανίων το δημοτικό και συλλαμβάνει με την κατηγορία της αρπαγής ηλικιωμένου την ιδιοκτήτρια. Η ιδιοκτήτρια, περνά αυτά γίνονται τώρα εκεί, μετά μέσα στην κακοκαιρία, στην ελπίδα γίνονταν αυτά. Εμείς δεν τα παίρναμε χαμπάρι προφανώς, γιατί είχαμε το μυαλό μας το που τι γίνεται με τον καιρό. Πηγαίνει λοιπόν στον εισαγγελέα γι' αυτό, της ασκεί δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για την αρπαγή της ηλικιωμένης, δεν την προφυλακίζει γι' αυτό και της δίνει προθεσμία, θα οριστεί κάποια στιγμή τακτική δικάσιμος και μένει ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η ιδιοκτήτρια της δομής που άρπαξε την ηλικιωμένη για να αδειάσει το σπίτι που προηγουμένως το είχαν πουλήσει με τη δουλεία κατοίκησης, ενώ η γιαγιά νόμιζε ότι θα τις κάνουν, ότι τους έκανε εξουσιοδότηση για να πάρουν δάνειο να το φτιάξει το σπίτι. Το ακόμα δε πιο φοβερό. Όπως ξέρετε, η γυναίκα ιδιοκτήτρια συνελήφθη 15 μέρες μετά για την άλλη, για τη μεγάλη υπόθεση, ενώ την είχε αφήσει, δηλαδή ο εισαγγελέας ήξερε εκείνη τη στιγμή ότι αυτή που έχει μπροστά του έχει και το άλλο, το πολύ μεγάλο, με τους 200-300 θανάτους στο γυροκομείο. Οπότε για αυτή την περίπτωση την άφησε ελεύθερη, της έβαλε περιοριστικούς όρους και τώρα έχει και τη μία δικογραφία τη μεγάλη και αυτή που σας λέω εις βάρος της. Από όλο αυτό καταλαβαίνεις πόσο ακόρεστη είναι η δίψα αυτών των ανθρώπων για χρήματα. Δηλαδή πραγματικά και εγώ σας τα λέω και έχω σοκαριστεί για το πόσο καλωστημένη και καλοδουλεμένη είναι αυτή η μηχανή για να εκμεταλλευτείς την ανυμπόρια, για να εκμεταλλευτείς, θα μου πεις τώρα τα μαθαίνεις και εσύ πέφτεις από τα σύννεφα. Εξάλλου σας θυμίζω ότι εκεί γύρω στη δεκαετία του 90 υπήρχε και η εταιρεία δολοφόνων που με τον ίδιο τρόπο περίπου δούλευε, δεν υπήρχε γυροκομείο τότε. Αλλά ειδικά τώρα αν έχεις και μια δομή να έχεις και ένα έξω φαίνεσθε, είναι πιο καλό οργανωμένη η δουλειά. Γι' αυτό σας λέω, υπάρχει και ένας άτυπος ανταγωνισμός. Ποιος θα την κάνει πιο καλά τη δουλειά και ποιος θα κάνει και το πιο φρικτό έγκλημα. What you say? Ξεκίνησα να σας λέω ότι το ακόμα πιο φοβερό είναι ότι η κυρία ιδιοκτήτρια της Αγίας Σκέπης κάνει τη δεύτερη μηχανή με το σπίτι στον Πλατανιά, ενώ ξέρει, ενώ έχει σκάσει 10 μήνες τώρα το θέμα με τη μεγάλη υπόθεση και που ξέρει ότι όλη η δίωξη, όλη η ασφάλεια των Χανίων, οι εισαγγελικές αρχές είναι πάνω της, την ελέγχουν, ψάχνουν, χτίζεται δικογραφία 12.000 και είναι ακάθεκτη, δεν καταλαβαίνει τίποτα και πάει να πάρει εκεί που θα έπρεπε να είσαι μαζεμένος ρε παιδί μου και να πεις ότι τώρα με προσέχουν, μην κάνεις τέτοια και πάει και κάνει για να πάρει και το επόμενο. σπίτι και ποιος ξέρει πόσα άλλα σπίτια είναι ακόμα. Είναι απίστευτα πράγματα αυτά. Αυτό περίπου σας περιγράφω σαν και για το ρεπορτάζ που θα διαβάσετε σήμερα και για το ερώτημα. Κρατήστε λίγο ακόμα το ερώτημα και για το δεύτερο μέρος. Γιατί δεν κλείνουν αυτές οι δομές, γιατί φαίνεται με τους ηλικιωμένους να έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα ως κοινωνία αυτή τη στιγμή. Διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο. Just a steel town girl on a Saturday. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, για μία ώρα τη μέρα, ακούτε Πίσω Σελίδες. Come on, all good workers, this year is our time. Now there's folks in Washington who care what's on our minds. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω Δευτέρα με Παρασκευή για μία ώρα κάθε μέρα. Πίσω σελίδες.gr. Woman, please be gone. You stayed here much too long. Don't you wish that you could cry? Don't you wish I would die? See me seesaw kids, child women on the skids. The dust will choke your blind, the lust will choke your mind. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είμαστε στην Δευτέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. 14 ο Φεβρουάριος, ημέρα των ερωτευμένων κατά τα άλλα, ημέρα περίεργων ερωτήσεων που πρέπει να κάνει ο καθένας στους εαυτούς μας, στον εαυτό μας, για το κατά πόσο οι ηλικιωμένοι, με αφορμή αυτή την ιστορία στα Χανιά, είναι ένα πρόβλημα πια στην κοινωνία μας. Ακούστε, ξέρω ότι ακούγεται περίεργα να το λέω έτσι. Ασφαλώς, και μπορεί να μ' ακούνε και μεγάλοι άνθρωποι, ασφαλώς και δεν είστε πρόβλημα. Ασφαλώς, τουλάχιστον για όσους αισθανόμαστε έτσι. Αλλά η εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι απογοητευτική και δείχνει ένα τεράστιο ζήτημα που τελικά δεν είναι κανείς εκεί για να το αντιμετωπίσει. Με αυτές τις σκέψεις έρχομαι για την σημερινή εκπομπή και σας καλωσορίζω σε αυτή την εβδομάδα. Ξέχασα να καλωσορίσω, μια παρένθεση εδώ, από την αρχή της εκπομπής, καινούργια μέλη στην παρέα, στα πανέμορφα Τρίκαλα. Αν δεν έχετε βρεθεί ποτέ στα Τρίκαλα, να πάτε, είναι μια υπέροχη περιοχή, και το υγρό στοιχείο, το ποτάμι και τα πολλά, τα χιλιάδες ποδήλατα. Ήταν έκπληξη για μένα όταν βρέθηκα, δεν έχω πάει, δύο φορές έχω βρεθεί στα Τρίκαλα, αλλά από σήμερα βρίσκομαι και ραδιοφωνικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά από την ραδιοφωνική Λέσχη 97,6. Στις 5 η ώρα το απόγευμα κάθε μέρα θα κάνουμε παρέα, με καλοδέχτηκαν στο ραδιοφωνικό τους πρόγραμμα, και θα είναι οι πίσω σελίδες και στην πόλη των Τρικάλων και στην ευρύτερη περιοχή του νόμου. Καλές ακροάσεις και από εκεί, και περιμένω και τα δικά σας μηνύματα να μεγαλώσει παρέα κι άλλο. Λοιπόν, που λέτε, το γεροκομείο στα Χανιά δεν θα κλείσει, γιατί δεν θέλει κανένας να κλείσει τελικά. Γιατί την προηγούμενη φορά που υπήρξε προσπάθεια αναστολής της λειτουργίας του για πολεοδομικές παραβάσεις, μην φανταστείτε για τέτοια πράγματα, έπεσαν λυτοί και δεμένοι πάνω στις αρμόδιες αρχές και στον τότε αντιπεριφερειάρχη και στην τότε Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας. Το 2009 είχε γίνει αυτό, και δεν έκλεισε, και μάλιστα μπήκανε στη μέση και βουλευτές, μπήκανε στη μέση και ανώτεροι δικαστικοί που έχουν τους συγγενείς τους, είχαν τότε τους συγγενείς τους στο γυροκομείο. Και για να μην σας τα πολυλογώ, όποιος δεν έχει απάντηση αυτή τη στιγμή πού θα πάνε αυτοί οι 50 γέροντες που είναι σήμερα εκεί, σε αυτό το γυροκομείο για το οποίο μαθαίνουμε αυτά τα φοβερά και τρομερά πράγματα, όποιος δεν έχει απάντηση για το πού θα πάνε, δεν μπορεί να πάει και να βάλει λουκέτο. Και επειδή κανένας δεν έχει την απάντηση, θα μείνουμε σε αυτό ακριβώς το ίδιο σύστημα, με αυτό τον τρόπο ελέγχου από τις δημόσιες αρχές. Είναι απόλυτα εκτεθειμένος ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων. Δεν φταίει για το σύμπαν των ελλείψεων, αλλά τα τελευταία δύο χρόνια φαίνεται να υπήρξαν πολύ συγκεκριμένες παραλήψεις, ενώ υπήρξαν και τα προηγούμενα. 12 χρόνια συνολικά λειτουργεί η Αγία Σκέπη και κανένας δεν είχε καταλάβει το παραμικρό. Αλλά έχω μια υποψία ότι ακριβώς επειδή είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα, επειδή ακριβώς η φροντίδα των ηλικιωμένων πια δεν έχεις που να την αναθέσεις τη φροντίδα αυτή, μόνο εκεί είναι δαπανηρό, είναι με πάρα πολύ μεγάλο πόνο, πολλές φορές είναι και με αδιαφορία, ότι άντε πήγαινε εκεί να κάνουμε εμείς τη ζωή μας. Δεν θέλω να κατηγορήσω εγώ, είναι οι τελευταίοι που θα κατηγορήσω οι συγγενείς, ενώ έχουν μερίδιο ευθύνης. Καταλαβαίνω όμως και τις ανάγκες κάθε οικογένειας που τώρα δεν μπορεί να χωρέσει και αυτή η φροντίδα, ειδικά όταν χρειάζεται να είναι εξειδικευμένη φροντίδα, όχι ένα πιάτο φαγητό κλπ, όταν χρειάζεται και ιατρική κλπ και ψυχιατρική πολλές φορές φροντίδα. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για όλη την Ευρώπη τουλάχιστον και χρειάζεται άλλου είδους δομές και χρειάζεται άλλου είδους προστασία από την πλευρά της πολιτείας. Πού θα μου πεις τώρα, αυτά είναι ψηλά γράμματα. Εμείς αγοράζουμε ραφάλ, αγοράζουμε φρεγάτες. Πάλι τα ραφάλ σου φταίνε? Ναι, πάλι τα ραφάλ μου φταίνε. Για όλα μου φταίνε τα ραφάλ. Διότι είναι 10 δισεκατομμύρια. Διότι με 10 δισεκατομμύρια μπορεί να σου πω χιλιάδες πράγματα που θα έκανα για να ανακουφίσω αυτό το τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα που έχει να κάνει με την φροντίδα, με τη διαχείριση των ηλικιωμένων. Προσέξτε λίγο τα νούμερα του κορονοϊού. Για να έρθω και εκεί, γιατί δεν θέλω να κάνω όλη την εκπομπή για το γυροκομείο Χανίων. Σας είπα, θα διαβάσετε και το ρεπορτάζ αν θέλετε στην εφημερίδα. Τα νούμερα του κορονοϊού σε ό,τι αφορά τη χώρα μας λένε σήμερα ότι έχουμε 24.754 απώλειες. Πλησιάζουμε τις 25.000. Άλλο όμως θέλω να σας πω. Από αυτό το νούμερο, οι 20.521, ξαναλέω, από τους 24.700 οι 20.500 είναι ηλικιωμένοι, είναι άνθρωποι άνω των 65. Άνω των 65, όχι ηλικιωμένοι, άνω των 65, που υποτίθεται ότι είναι σε μια διαδικασία μετά την σύνταξη ή εκεί κοντά στη σύνταξη. Το 82,9%, σχεδόν το 83% αυτών που πέθαναν είναι ηλικιωμένοι. Ναι, τα υποκείμενα νοσήματα, ναι, οι εξασθενημένοι έτσι και αλλιώς οργανισμοί, ναι, ο κορονοϊός χτυπάει κυρίως εκεί, ναι, ανεμβολία στην πολλή από αυτούς, ναι, ναι, ναι, σε όλα αυτά. Αλλά προσέξτε, εδώ γίνεται ένα τεράστιο ξεκαθάρισμα και ειδικά όταν βλέπεις τέτοιου είδους πράγματα, κατανοείς ότι εδώ πια πανευρωπαϊκά και σε όλη την Ευρώπη, πρέπει να σας πω, είναι 5,8. Σε όλο τον κόσμο είναι 5,8 εκατομμύρια και σε όλη την Ευρώπη είναι 1,6 εκατομμύρια οι νεκροί από COVID. Εδώ γίνεται ένα τεράστιο ξεκαθάρισμα αν το 80% και πάνω είναι ηλικιωμένοι, τεράστιο ξεκαθάρισμα εις βάρος των προηγούμενων γενεών που δεν έχουμε που ακριβώς να τις αναθέσουμε. Και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Αμφισβητείτε ότι υπάρχουν κάποιοι που λένε? Καλά, δεν σας λέω για τις εγκληματικές οργανώσεις στη Αγία Σκέπης που λένε άντε να φύγουν να πάρουμε τα σπίτια οι υπόλοιποι να δούμε τι θα κάνουμε. Αμφιβάλλεται ότι και σε πολιτικό επίπεδο υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι αυτό είναι ένα τεράστιο όφελος, η πανδημία είναι ευκαιρία, ένα τεράστιο όφελος για το ασφαλιστικό σύστημα. Πέφτετε από τα σύννεφα, από μένα το ακούτε πρώτη φορά, ας είμαι εγώ κακός που το ακούσετε πρώτη φορά. Αυτό, ότι το ξεκαθάρισμα στην τρίτη ηλικία που θέλει και σύνταξη να παίρνει, όταν έχεις από τους 24.700, 20.500 στην Ελλάδα μιλώ, να είναι άνω των 65, πάει να πει ότι έχεις γλιτώσει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό συντάξεων. Ψέματα, κοινικό, ναι, το ξέρω. Ψέματα, όχι, δυστυχώς. Herkese bahset senden, benden, bizden. Eğer dans etmek istersen, kırık kalpler Gerçekten sevdiysen söyle, asla hayır deme. Herkese bahset, senden, benden, bizden. Κρατήστε το μέχρι εδώ το ρεπορτάζ από το γυροκομείο στα Χανιά. Σας είπα ότι το τελευταίο διάστημα, ένας χρόνος είναι τώρα από τον περασμένο Μάρτιο, αλλά τώρα επειδή υπήρξαν συλλήψεις ξανά, ήρθε όλο αυτό στην επικαιρότητα και με τα δεδομένα των συλλήψεων, προσέξτε το και αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, έχουν ανοίξει περισσότερα στόματα και μιλάνε και μαθαίνουμε για υπόθεσεις, για ιστορίες, ακόμα και για αυτά τα περιουσιακά που σας λέω, και ποιος ξέρει τι άλλο θα βγει. Κρατήστε το μέχρι εδώ, σίγουρα θα έχει και παρακάτω εξέλιξεις. Πάω στον κορονοϊό. Και όχι μόνο για το θέμα των ηλικιωμένων. Όπως ίσως θα διαβάζετε από τις βασικές ειδήσεις σήμερα, να μην σας πω, η πρώτη είδηση σήμερα είναι ότι ετοιμαζόμαστε. Σας τα έλεγα και στην εκπομπή της Παρασκευής. Καλό καλοκαίρι, δεν λέγαμε την Παρασκευή? Μην νομίζετε ότι το ξέχασα. Την 1η Μαρτίου αρχίζει η σεζόν. Και αφού αρχίζει η σεζόν, είπαμε, έχει δοθεί κατεύθυνση στην Επιτροπή. Ναι, δέχεται κατευθύνσεις η Επιτροπή, δεν είναι τόσο επιστημονική. Είναι επιστημονική, αλλά έχει και ένα αυτί στραμμένο προς την πολιτική. Αντί να έχει η πολιτική προς την επιστήμη, τελικά έχει η επιστήμη προς την πολιτική. Τι θέλουν οι πολιτικοί? Θέλουν να ανοίξουμε την τουριστική σεζόν για να πάει καλύτερα η οικονομία. Έχει δοθεί, λέει, κατεύθυνση και ήδη το σκέφτονται και συνεδριάζουν επ' αυτού οι ειδικοί μας και θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες μέτρα που θα είναι μέτρα χαλάρωσης, πλήρους χαλάρωσης, πλήρους απελευθέρωσης, καταργούνται οι μάσκες. Είναι δυνατόν, παιδί μου, να αρχίζει η τουριστική σεζόν και να είναι υποχρεωτική η μάσκα? Και τι, θα σταματήσεις τον τουρίστα που θα έρθει και θα του πεις γιατί δεν φοράς μάσκα? Γιατί έτσι γουστάρω. Δεν θα κάνει κακό αυτό στον τουρισμό? Δεν θα διαφωνήσει η TUI? Είναι η δεύτερη, τρίτη χρονιά που τα βλέπουμε αυτά. Με την TUI ειδικά, το ότι καθορίζει τα πρωτόκολλα προστασίας από τον COVID η TUI, συγκεκριμένα σας το λέω για αυτή την εταιρεία, που λέει ότι οι πελάτες μας δυσαρεστούνται άμα τους βάλετε να φοράνε μάσκα. Την άλλη φορά λέγαμε ξενοδοχεία καραντίνας και λέει θα τους πάτε σε ξενοδοχεία καραντίνας χαμηλότερο από την κλάση που έχουν κλείσει? Γεια σας, ευχαριστούμε, θα πάμε στην Τουρκία, θα πάμε αλλού διακοπές. Και τι να τους πει κανείς, να πάτε, εμείς θέλουμε να σώσουμε τον κοσμάκι εδώ? Λέει εντάξει παιδιά, άμα δεν θέλει ο πελάτης να πάει σε ξενοδοχείο καραντίνας, δεν υπάρχει θέμα. Δεν πειράζει, όλα καλά, ούτε μάσκα, ούτε μέτρα. Οπότε για να μην έχουμε πάλι τέτοια conflicts, το λέω σωστά, conflicts, έτσι, αντιπαραθέσεις με την TUI, έχουμε μπει τώρα στη διαδικασία, προσέξτε, είμαστε 14 Φεβρουαρίου, αυτό έσκασε από την προηγούμενη εβδομάδα. Έχουμε γύρω στις 15 μερούλες, λιγότερο, τι λέω, Φλεβάρης είναι κουτσός. Έχουμε γύρω στις 14 μέρες ακόμα να βγάλουμε τα μέτρα για να έρθουν οι τουρίστες. Ναι, τα κρούσματα δεν πέφτουν, οι θάνατοι δεν πέφτουν, 25.000 πλησιάζουμε, είμαστε πρώτοι σε όλη την Ευρώπη, αλλά τουρίστες θέλουμε. Μην σας λέω τα ίδια, τα έλεγα και την Παρασκευή. Την Παρασκευή όμως είπα ότι υπάρχει ένα μικρό παραδειγματάκι που μας το πλασάρουν και που το βλέπεις ρε παιδί μου να παίζει, λες να η Δανία, η Δανία, ωραία χώρα η Δανία, κάποτε θα γινόμασταν η Δανία του Νότου επί Γιώργου Παπανδρέου. Ναι, περάσαμε και δεν ακουμπήσαμε. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Στη Δανία, λέει, έχουν καταργήσει τις μάσκες, κυκλοφορούν όλοι ελεύθερα. Έδειχνε και κάτι φωτογραφίες, πρωτοσέλιδο η Καθημερινή. Μάσκες, ποδήλατα, ωραία παιδάκια να παίζουν σε πλατείες κλπ. Και λες, ρε παιδί μου, γιατί στη Δανία αυτή, άμα καταργούνται εκεί, να καταργήσουμε κι εμείς, που εμείς θέλουμε και τουρισμό. Γιατί εμείς έχουμε περισσότερο τουρισμό από τη Δανία, έτσι. Έκανε μια εξαιρετική δουλειά. Ο ακροατής, εδώ μπαίνει και το δικό σας κομμάτι, εδώ μπαίνει, πια κάνουμε την εκπομπή μαζί και το χαίρομαι ειλικρινά. Ο ακροατής που υπογράφει ως αφελής, ο οποίος μένει στη Δανία και ακούει από εκεί τις πίσω σελίδες και έκανε μια εξαιρετική δουλειά και μου έστειλε ένα PDF στο οποίο έκατσε και έγραψε μέτρο προς μέτρο όλες τις ρυθμίσεις που έχουν ληφθεί στη Δανία για την προστασία της δημόσιας υγείας και την έκανε σύγκριση. Και τα έκανε όλα αυτά σε συγκριτικό πίνακα με την Ελλάδα. Για να καταλάβετε πόσο ικανό είναι το επιχείρημα ότι να ρε παιδί μου στη Δανία βγάζουν τις μάσκες, άρα να τις βγάλουμε και εμείς για να υποδεχτούμε τους τουρίστες. Και τι έχει πίσω από αυτό, και εδώ μπαίνουμε σε μια ανάγνωση πίσω σελίδων από την επικαιρότητα που λέει η Δανία τα καταργεί τα μέτρα, να τα καταργήσουμε και εμείς. Α, έτσι, τόσο απλά. Για πάμε να τα δούμε μαζί. Potato with a hand grenade, shaking like a leaf on a tree. You can see me blow myself to smithereens. All luck, it's raining pieces of me. All luck. Η Δανία το 2020 ξόδεψε 5.849 δολάρια ανακάτοικο σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση του συστήματος υγείας. 5.800, κρατήστε το, 5.850 σχεδόν. Η Ελλάδα ξόδεψε το 19 την προηγούμενη χρονιά, γιατί δεν υπάρχει αντίστοιχο του 20, αλλά εν πάση περιπτώσει κάπου εκεί είναι, 2.319. 5.800 η Δανία, 2.300 η Ελλάδα. Επίσης, αν θέλαμε, λέει, να κάνουμε τη σύγκριση ως ποσοστό του ΑΕΠ, αυτά τα νούμερα που σας είπα είναι 10,6% η Δανία για την υγεία της, 7,8% η Ελλάδα για την υγεία της. Και την μειώσαμε την επιχορήγηση, σας θυμίζω, το 21, διότι έπρεπε να αγοράσουμε τα Ραφάλ. Ναι, το 21, μέσα στην πανδημία τη μειώσαμε. Πάλι τα Ραφάλ μου φταίνε, ναι. Ναι, μου φταίνε. Νοσοκόμοι ανά 1.000 κατοίκους στη Δανία είναι 10. Για 1.000 ανθρώπους, για 1.000 από τους κατοίκους της χώρας, υπάρχουν 10 νοσοκόμοι. Στην Ελλάδα υπάρχουν 3,2 στα νοσοκομεία της. Σε ό,τι αφορά τις κλίνες μεθ, το 2011 στην Ελλάδα, αυτά είναι πιο παλιά στοιχεία, είχαμε 5,74 ανά 100.000 κατοίκους. Το 2014, κάπου εκεί δηλαδή, στην Δανία είχαν 7,8, και φαντάζομαι ότι και τώρα πια, 10 χρόνια μετά, οι αναλογίες θα είναι αντίστοιχες. Και πώς θα πάνε, ρε παιδιά, στη Δανία με τον κορονοϊό, αυτοί που πάνε και βγάζουν τις μάσκες? Δηλαδή, γιατί αυτή την σύγκριση δεν μπορώ, δεν με αφήνεις να τη χαρώ, ρε Διονέλη, που να, η Δανία τις έβγαλε, εμείς τις βγάζουμε, να τις βγάλουμε κι εμείς. Γιατί δεν με αφήνεις να το χαρώ, να σου πω γιατί δεν σε αφήνω. Και εγώ και ο αφελής, ο φίλος εδώ. Καθόλου αφελής, το λέω πάντα. Διότι στη Δανία έχει 4 θανάτους ανά εκατομμύριο στον κορονοϊό, από κορονοϊό αυτή την περίοδο, ενώ στην Ελλάδα έχει ημερησίως σχεδόν 10 θανάτους ανά εκατομμύριο. Να το ξαναπώ. Στη Δανία κάθε μέρα πεθαίνουν 4 για κάθε εκατομμύριο πληθυσμού, σε σένα πεθαίνουν 10. Μικρή λεπτομέρεια, ε. Δεν βαριέσαι, μην αγχώνεσαι, η οικονομία να πάει καλά. Και δεν μου λες συνολικά πού έχει φτάσει η Δανία και πού έχει φτάσει η Ελλάδα στον συνολικό αριθμό θανάτων ανά εκατομμύριο. Για κάθε εκατομμύριο Δανών έχουν πεθάνει από κορονοϊό από την αρχή της πανδημίας 688 άνθρωποι. Για κάθε εκατομμύριο Ελλήνων έχουν πεθάνει από την αρχή της πανδημίας 2.300 άνθρωποι. Έχει λίγο διαφορά. Να το ξαναπώ, 688 η Δανία, 2.300 στην Ελλάδα. Υπάρχει και ένας δείκτης που η Δανία είναι πάρα πολύ χειρότερα από την Ελλάδα. Πάρα πολύ χειρότερα, παιδιά. Ο αριθμός των καταγεγραμμένων κρουσμάτων κάθε μέρα. Ανά ένα εκατομμύριο, λέει, είναι κάτι λιγότερο από 8.000 κάθε μέρα που βρίσκουν. Που άμα δεις την αντίστοιχη κατάσταση στην Ελλάδα, είναι η καμπύλη, είναι πολύ καλά. Μου στέλνει στοιχεία, αυτά μου τα τεκμηριώνει ο φίλος ο αφελής, με στοιχεία από το Πανεπιστήμιο John Hopkins και την εφαρμογή που έχουν ο κόσμος μας σε αριθμούς, our world in data. Είναι πολύ λιγότερα τα κρούσματα σε εμάς, διότι στη Δανία έχουν ένα κακό συνήθειο αυτοί εκεί και πάνε και τα μετράνε όλα τα κρούσματα. Έχουν, λέει, εκατοντάδες σημεία που κάνεις δωρεάν και rapid και PCR test και φυσικά βρίσκεις τα κρούσματα, πολύ περισσότερα από όσα βρίσκεις στην Ελλάδα. Θυμάστε εκείνη την κουβέντα που λέμε ότι όταν σήμερα ανακαλύπτεις ότι έχεις, ξέρω, 18-19 χιλιάδες κρούσματα, πόσο μάλλον όταν έχεις 55, είναι στην πραγματικότητα τα τριπλάσια και τα τετραπλάσια. Απλά δεν πάνε να κάνουν τεστ. Στη Δανία πάνε. Και να σας πω γιατί πάνε. Τα νούμερα έχουν σημασία. Και μου στέλνει ένα χάρτη που λέει μπορείς να δεις σε κάθε σημείο της Δανίας τα σημεία εξέτασης COVID που υπάρχουν. Σε έναν χάρτη πάνω είναι διαδραστικά τοποθετημένα τα σημεία που μπορείς να πας να κάνεις rapid, να κάνεις PCR εφόσον είσαι θετικός, εννοείται δωρεάν, χωρίς κακούς, Άδωνη, δωρεάν, όχι 47 ευρώ. Ναι. Μέσα στην Κοπενχάγη λειτουργούν 54 διαγνωστικά κέντρα COVID. 54 διαγνωστικά κέντρα COVID μόνο μέσα στην Κοπενχάγη, την πρωτεύουσα της Δανίας. Η Κοπενχάγη, αν αναρωτιέστε, έχει 600.000 κατοίκους και έχει 54 διαγνωστικά κέντρα. Δεν έχει 5 εκατομμύρια, όπως έχει Αθήνα, 4,5. 600.000. 600.000 έχει περίπου το Περιστέρι. 600.000 έχει Κρήτη, πάνω κάτω, έτσι για να καταλάβετε. Τόσους έχει η Κοπενχάγη και έχει 54 διαγνωστικά κέντρα. Ακούστε και κάτι άλλο ωραίο. Στην Δανία, λέει, αν πάθεις κορονοϊό και αν δεν μπορείς, ρε παιδί μου, να απομονωθείς, έχεις ένα σπίτι, παιδιά, αυτό που να πάω, μαζί θα μείνουμε όλοι μαζί, θα κολλήσω ένα στον άλλο. Δεν έχεις τρόπο. Λοιπόν, εκεί λειτουργήσαν και λειτουργούν ακόμα ξενοδοχεία κορονοϊού, ξενοδοχεία COVID, που μπορείς να πας στο κράτος, ακόμα και να σε μεταφέρει μπορεί, αν δεν μπορείς και είσαι σε δύσκολη θέση. Και λέει ότι πριν πας στο νοσοκομείο, αν δεν είσαι τόσο βαριά, για να απομονωθείς και να μην κολλήσεις και την υπόλοιπη οικογένεια και να μην ψάχνεις μετά την ιχνηλάτιση κλπ. Μπορείς, αν έχεις λίγο την υπευθυνότητα μέσα σου, να πάρεις ένα τηλέφωνο στον εκεί ΕΟΔΗ και να πεις: έχω κορονοϊό, τα παιδιά μου, η οικογένειά μου, η γυναίκα μου δεν έχει, δεν μπορώ να μείνω κάπου αλλού, δεν έχω αλλού να μείνω, αλλά για κάποιες μέρες μέχρι να περάσει θα ήθελα να φιλοξενηθώ εκεί και σε πάνε σε ένα ξενοδοχείο COVID, στα πληρώνει το δημόσιο, το κράτος, και σου λέει ορίστε μην εδώ, θα έχεις και μια περίθαλψη, μια στοιχειώδη. Αυτή δεν είναι άρρωστη, δεν είναι νοσοκομείο, για νοσοκομείο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι απλά δεν θέλουν να κολλήσουν τους οικείους τους. Άκου να δεις τι κάνουν εσείς στη Δανία. Δεν μου λέτε η Δανία έχει πάρει Ραφάλ, πόσα έχει? Ναι, δεν έχει την Τουρκία απέναντι, οπότε εμείς πρέπει τώρα να τα υποστούμε όλα τα υπόλοιπα. Μάλιστα. I drank him down so deep, he got so thin. And then the beast within, he learns to swim. And so I cannot. Επομένως μου λέει ο αφελής στο τέλος του κειμένου του. Το να στέκεται κανείς λοιπόν μόνο στο γεγονός ότι στη Δανία ανοίγουν τα σύνορα είναι παραπλανητικό και κουτοπώνυρο. Στη Δανία το κράτος έχει φροντίσει να παρέχει στον πληθυσμό της αρκετές δυνατότητες ώστε να προφυλάξει τον εαυτό του και τους γύρω του. Η κατάσταση των θανάτων και των στατιστικών είναι σε ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο. Οπότε είναι αστείο, είναι κουτοπώνυρο να μου συγκρίνεις να στη Δανία βγάζουν τις μάσκες, πάμε να τις βγάλουμε κι εμείς για να υποδεχτούμε τους τουρίστες από 1η Μαρτίου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα στοιχεία που μου έστειλες. Ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ αυτό και με τιμά που είναι στις πίσω σελίδες, έτσι για να δίνουμε μερικές απαντήσεις. Στην εκπομπή της Παρασκευής λέγαμε για το ασθενοφόρο στους Παξούς. Η Ντίνα μου γράφει: περιμένουμε κανένα νιάρχο να κάνει δωρεάν. Δωρεά, συγγνώμη. Δυστυχώς μιλάμε για κατάντια, ενώ απολύουν 1.200 εργαζόμενους στη Λάρκο. Άλλο τεράστιο ζήτημα. Πριν λίγο καιρό στενοχωριόμουν όταν άκουγα νέους να θέλουν να φύγουν από την Ελλάδα. Τώρα βλέπω ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος, μου γράφει η Ντίνα. Στο φίλο τον Νίκο χαιρετισμούς, μου γράφει, σε ακούμε στο γραφείο καθημερινά, συνέχισε, μου στέλνει και μια μουσική επιλογή, δεν προλαβαίνω για σήμερα, θα μελετήσω και θα επανέλθω. Νίκο, ευχαριστώ. Και ο φίλος ο Χρήστος μου γράφει για το γυροκομείο Χανίων. Μας αφορούν όλες οι υποθέσεις αυτοί, όπως αυτή του γυροκομείου. Όχι να πλειοδοτήσουμε σε ανθρωπιά και αλληλεγγύη, απλά μας αφορά οτιδήποτε στρέφεται εναντίον της ανθρώπινης υπόστασης και αξιοπρέπειας χωρίς αστερίσκους. Αυτά για σήμερα από μένα. Θα τα πούμε αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Να είστε καλά, να προσέχετε και έξω. Για χαρά. Sai dare solo tu. Baby ti amo, ti dico I love you. E signorina, vuole un rendezvous. E dammi un bacio di quelli che sai dare solo tu. Sai, quando gioco col tuo spirito, mi piace, sai, e soprattutto col tuo fisico. Tutti ti vogliono, tutti ti cercano, che ti reclamano, che non ti trovano. Eccola, guardala, ti bacio e se ne va, piena di curve, sei una grande spa. Baby, ti amo, ti dico I love you, e signorina, pure pure andevo. Dammi un bacio di quelli che sai dare solo tu. Baby ti amo, ti dico I love you. E signorina, pure pure amevo. E dammi un bacio di quelli che sai dare solo tu. Sai, le sue labbra sono un fremito, è swinger style, il suo bacio è enigmatico. Tutti la vogliono, tutti la cercano, che la reclamano, che non la vedono. Eccola, guardala, ti bacio e se ne va, piena di curve, sei una grande star. Baby, ti amo, ti dico I love you, e signori. E dammi un bacio di quelli che sai dare solo tu. Baby ti amo, ti dico I love you. E signorina, pure pure andevo. E dammi un bacio di quelli che sai dare solo tu.